3. สุตตสาธนปริหานิว่าด้วยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม265สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและต่ำมุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหามิได้ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้มีอยู่จริงนิเช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าท่านเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นไม่มีกิจที่ต้องทำกิเลสวัฏท่านตัดแล้วไม่มีที่จะต้องตัดอีกห้วงน้ำและบ่วงท่านถอนได้แล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดแล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีก266สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิจที่ทำแล้วต้องสั่งสมอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกิจที่ทำแล้วต้องสั่งสมอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ก่อเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากิจที่ทำแล้วต้องสั่งสมอีกมีอยู่267ท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตติธรรมห้าประการคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ห้าไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตติมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นพระอรหันต์จึงเสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีความเป็นผู้ชอบการงานของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นผู้ชอบการงานของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรณ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นผู้ชอบการพูดคุยความเป็นผู้ชอบการนอนหลับความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรณ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น268สกวาทีพระอรหันต์เตื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เมื่อเตื่อมจากอรหัตผลถูกอะไรกลุ่มลุมจึงเสื่อมปรวาทีถูกราคะกลุ่มรุมจึงเสื่อมสกวาทีความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรปรวาทีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุสัยสกวาทีอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลถูกอะไรกลุ่มรุมจึงเสื่อมปรวาทีถูกโทสะกลุ่มรุมจึงเสื่อมถูกโมหะกลุ่มรุมจึงเสื่อมสกวาทีความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรปรวาทีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุสัยสกวาทีอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยอวิชชานุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีราคะก่อตัวขึ้นสกวาทีสกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นวิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นศีลัพพตปรามาสก่อตัวขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อพระอรหันต์เตื่อมจากอรหัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีโทสะก่อตัวขึ้นสกวาทีเมื่อพระอรหันต์เตื่อมจากอรหัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีโมหะก่อตัวขึ้นสกวาทีสกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นวิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นศีลัพพตปรามาสก่อตัวขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เตื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ยังสะสมจุติและปฏิสนธิอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่สะสมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังละอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังยึดมั่นอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังกำจัดอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังก่ออยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังทำลายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังสะสมอยู่ก็มิใช่ไม่สะสมอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ไม่สะสมแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ยังสะสมอยู่ก็มิใช่ไม่สะสมอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ไม่สะสมแล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ ็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันต์ยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันต์ยังกำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่เป็นผู้กำจัดแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ยังกำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่เป็นผู้กำจัดจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันต์ยังทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ทำลายแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ยังทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ทำลายแล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ปริหารนิกถาจบ3วงเล็บกอบพรหมจริยกถาว่าด้วยพรหมจรรย์1 1สุทธะพรหมจริยกถาว่าด้วยพรหมจรรย์ล้วน269สกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเทวดาทั้งหลายเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เรียงสาใช้ภาษาใบ้ไม่สามารถจะรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่ทูลถามปัญหากับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาก็ไม่ชื่นชมเป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามไม่ควรที่จะก้าวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชฌามีจิตคิดพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่โง่เขลามีปัญญารู้เดียงสาไม่ใช้ภาษาใบ้สามารถรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทูลถามปัญหากับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาก็เป็นผู้ชื่นชมเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาควรที่จะก้าวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อไม่ทำลายสงฆ์ให้แตกกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้มากไปด้วยอภิชฌาไม่มีจิตคิดพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่โง่เขลามีปัญญารู้เรียงสาไม่ใช้ภาษาใบ้สามารถรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์270ปรวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม สกวาทีใช่ปรวาทีในหมู่เทวดานั้นมีการบรรพชาการปลงผมการครองผ้ากาสาวพัดการทรงบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติได้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติได้ผู้พระอัครสาวกก็อุบัติได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการบรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการบรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ที่บรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ได้บรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการปลงผมเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการปลงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการปลงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเฉพาะผู้ที่ปลงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการคลองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการครองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการครองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ครองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการทรงบาทเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการทรงบาทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการทรงบาทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการทรงบาทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการทรงบาทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ที่ทรงบาทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ทรงบาทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงอุบัติในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีในที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงอุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น

ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีในหมู่เทวดาที่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีที่ไหนมีที่ไหนไม่มีสกวาทีในหมู่อสัญญสัตตพรหมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ในหมู่สัญญสัตตพรหมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปรวาทีในหมู่อสัญญสัตตพรหมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีในหมู่สัญญสัตตพรหมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีในหมู่สัญญสัตตพรหมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีในหมู่อสัญญสัตตพรหมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีที่มีก็มีที่ไม่มีก็มีสกวาทีในชาวปัจจัญจชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลขะผู้ไม่รู้เรียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ไหนมีที่ไหนไม่มีปรวาทีในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลขะผู้ไม่รู้เรียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลขะผู้ไม่รู้เรียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในชาวมัชชิมชนบทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลขะผู้ไม่รู้เดียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะ3ประการคือ 1. เป็นผู้แกล้วกล้า 2.เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสที่กรุงสาวัตถีว่าณที่นี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ในกรุงสาวัตถีเท่านั้นในที่อื่นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น272สกวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาสนั้นอรหัตผลเกิดขึ้นได้ณที่ไหนปรวาทีในชั้นสุทธาวาสนั้นนั่นเองสกวาทีหากอนาคามีบุคคล ละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาสนั้นอรหัตผลเกิดขึ้นได้ในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาสนั้นการปลงภาระการกำหนดรู้ทุกข์การละกิเลสการทำให้แจ้งนิโรธการแทงตลอดอกุปธรรมมีณที่ไหนปรวาทีในชั้นสุทธาวาสนั้นนั่นเองสกวาทีสกวาทีหากอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาสนั้นการแทงตลอดอกุปธรรมมีในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาสนั้นการเกิดขึ้นแห่งอรหัตผลการปลงภาระการกำหนดรู้ทุกข์การละกิเลสการทำให้แจ้งนิโรธการแทงตลอดอกุปธรรมก็มีในที่นั้นเพราะเหตุไรท่านจึงยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปรวาทีเพราะว่าอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลได้ในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้สุทธพรหมจริยกถาจบ 2. สังสันธนพรหมจริยกถาว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องพรหมจรรย์ 273. สกวาทีอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาบันบุคคลทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในพรหมโลกนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกทาคามีบุคคลผู้ที่จะปรินิพพานในโลกนี้ทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุทธาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาบันบุคคลทำให้แจ้งผลในโลกนี้ได้ด้วยมรรคที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุทธาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามีบุคคลผู้ที่จะปรินิพพานในโลกนี้ทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุทธาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเจริญมรรคแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเจริญมรรคแต่มิใช่ละกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วจึงเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ยังเกิดอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ยังเกิดอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์มีการเกิดขึ้นอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์มีการเกิดอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ออกจากภพไปสู่ภพจากคติไปสู่คติจากสงสารไปสู่สงสารจากการเกิดไปสู่การเกิดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วยังไม่ปรงภาระเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังเจริญมรรคอีกเพื่อปรงภาระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กำหนดรู้ทุกข์ยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนิโรธยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมไปเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังเจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปธรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่ปรงภาระไปเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นและจะไม่เจริญมรรคอีกเพื่อปรงภาระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันหนึ่งท่านยังไม่ปรงภาระปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กำหนดรู้ทุกข์ยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนิโรธยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมไปเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นและไม่เจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันหนึ่งท่านยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเนื้อที่ถูกยิงด้วยลูกศรแม้จะไปได้ไกลก็ย่อมตายฉันใดอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสกวาทีเนื้อที่ถูกยิงด้วยลูกศรแม้จะไปได้ไกลก็ตายทั้งที่มีลูกศรติดอยู่นั้นเองฉันใดอนาคามีบุคคลปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นทั้งที่ยังมีลูกศรคือมรรคติดอยู่นั่นเองด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพรหมจริยกถาจบ